Musicòpolis, la capital de la música. Ritmes de Melba Moore, Take My Love. But you kept hanging.

Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. A puto TV, concrete. Puttle do footy, puttle do footy, puttle do scooty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. A puttle de foot, a putty foot, a puttle de scooty. Cement. molt difícil aguantar-me sa ressaca i des dilluns. Dejé lo catil i té feina, arrencarem el manco avui. Senyoreta, m'estimi amb molta força i primavera, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. I és només quan som una piltrafa que m'ha escrit i m'ha dibuix. Seta per tu i jo una línia recta, mot separa sempre junts. Senyoreta, m'estimi amb molta força i primavera, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. Senyoreta, la meva s'abandona i no ho supera, s'ho assienta en posició vertical. Pequín no és Xangai. Senyoreta, m'estimi com s'estima en el cinema, a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. Senyoreta, neons i cosmopolis a TVOs, de sushi panasonic total. Tòquio m'és igual. Tokio m'és igual, és Antònia Font. Ens conduïa en aquesta cançó, aquesta fantàstica peça, des del Batiscafo, Catius, que és l'àlbum que van publicar el 2006. I aquesta és una cançó del 2010, de Cristina Aguilera, But I Am Good Girl. The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, agent provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings are by Webster, it makes their heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl. The chateau for cocktails, the courtyard at night, Dantana's for dinner, the Helen's divine. You know I have found, the words gone around, they all said my feet never do touch the ground. What? I am a good girl. We'll be right back. hablas de ti. Te las digo y me contestas, yo soy así. Todas las mañanas me besas sin ganas en la habitación. Es mi recompensa porque te despiertas de muy mal humor. Y la verdad, algunas cosas no me van, pero te miro y se me olvida lo demás. Te seguiré si tú me quieres bien, si tú me das el contrato. No todo es rosa en el amor. Es un señor, todo un personaje, rota la ficción. Solo conocerme y nada más verme, me hablaba de amor. Peca de impaciente y es que poco muerde el perro ladrador. Voy a esperar, que no me quiero adelantar. Trujillo, a Cádiz, el 1974. El 2002 en va debutar un altre de les artistes de pop llatí que va sortir d'Operación Triunfo. Rod Stewart, a Musicopolis. I Can't Get Started. I've flown around the world in a plane. I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, but I can't get started with you. And at the golf course I'm under par, and in Hollywood they want me to star. I've got a house at a show place, but I can't get no place with you. You're so supreme, lyrics are out of your scheme. Just for the sight of your dream, both day and night of you. But what good does it do? In 1999 I sold short. In England I'm presented at court. Yeah, you got me so downhearted, 'cause I'll never get started with you. You're so supreme, lyrics are out of your scheme. Just for the sight of your dream, birthday and night of you. But what good does it do? I've been consulted by Hillary C. And Tina Turner's had me to tea. But now I'm brokenhearted, 'cause I can't get started with you. Yeah, I'm brokenhearted, 'cause I can't get started with you. No funcionen i volem tornar al passat. Quan la tempesta s'allunya i les llàgrimes s'han eixugat. Quan la soledat s'instal·la i es clava com un punyal i s'acaben les paraules, és quan el record fa tan mal. Trobes la manera, esperes i esperes que et canviï la sort. És quan al final desesperes i només esperes un temps millor. És quan la millor sort al carrer a caminar. És quan encara hi ha lluita i no vols la rendició. Demà potser serà el dia en què tot serà millor. Quan no trobes la manera, esperes i esperes que et canviï la sort. Quan al final desesperes i només esperes un temps millor, és quan la millor sort que t'ha acompanyat t'ha abandonat. És quan cal anar a buscar en el més petit un nou demà. Segment del nostre espai que diu adeu després d'haver escoltat uns magnífics, a mi sempre m'han entusiasmat, els convidats amb la cançó anomenada Quan les coses no funcionen. M'acomiado amb Billy Ocean, Red Light Spells Danger. always used to kiss and run. I never